Refreny w środę. Tak. Słucham Monopol, jak jadę samochodem. A ja Boże Lansiu, to było Boże Lansiu. Tak było, trafisz tam Monopol Sofia chyba. Boże Lansiu, to było Boże Lansiu chyba. Monopol Sofia chyba. Boże Lansiu, to było Boże Lansiu. Tak było, trafisz tam Monopol Sofia chyba. Boże Lansiu, to było